Dwa arcydzieła amerykańskiej muzyki wykraczające daleko poza gatunki kobiecego grania, muzyki soul. Po prostu dwie świetne płyty, dwa mocne manifesty. Najpierw z albumu Baduism Erika Badu, a przed chwilą ze wspaniałego solowego debiutu The Miseducation of Lauryn Hill. Właśnie ona. Lauryn Hill. I uciekamy z lat 90. To blisko siebie ukazały się te płyty. 97 i 98 rok. Uciekamy do współczesności. Tak swój nowy album zapowiada Lana Del Rey. That's why I'm leaving you for the moment. You for the moment, boy blue. You float it high to show me I'm feeling hot to touch. You say you miss me and you say I miss you so much. They got their icons, the silver starlets, the queens of Saigons, and you got the music, you got the music in you, don't you? Down on the west coast, they love their movies, their golden dozen, rocking more groupies than you. Show me you can make it all right. Bore Me to Tears, Emmanuel Senier z nowej płyty Distant Lover. A teraz w atelier głos, który dobrze słuchacze tej audycji znają, ale to także głos, na którego nową muzykę naprawdę już niecierpliwie oczekujemy. celebrate the passing drugs. Put them on the backseat while they're coursing. The Soulfish Giant, raz jeszcze dziś w atelier z albumu Everyday Robots, Damon Albarn. A wcześniej dziewczyna, o której myśleliśmy, że już gdzieś zbliża się jej kolejna solowa płyta. Myśleliśmy, obserwując koncerty Patty Young Group w ubiegłym roku, latem, na trasie męskiego grania. Ale jeszcze przyjdzie nam poczekać na nową muzykę Patty Young. Za to co już słyszycie w tle, to są nowe dźwięki jednej z naszych ulubionych brytyjskich grup. Luminous to jest jedna z tych płyt, które składają obietnicę muzycznej przygody i po tych 50 minutach okazuje się, że nie zawiodły. Tak, od utworu Chasing Shadows rozpoczyna się czwarta płyta zespołu The Horrors, grupy, która w ostatnich latach wyrosła na brytyjskim rynku na prawdziwą zagadkę, na prawdziwą grupę muzyczną, zaskakującą, poszukującą, ambitną, trudną, nie dającą się zaszufladkować, ale przede wszystkim wciąż oferującą muzyczne niespodzianki gdzieś właśnie po drodze, jakimi są te kolejne płyty brytyjskiej grupy. Dzisiaj oswajamy się powoli, zaczynamy spotkanie z tą muzyką, za chwilę jeszcze jedna piosenka z tego albumu First Day of Spring, a w przyszłym tygodniu już więcej tej muzyki, bo wydaje mi się, że jakże chwalona i uwielbiana przez nas płyta zespołu War on Drugs doczekała się właśnie w tych dniach swojej młodszej, równie pięknej siostry. ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Od jego muzyki rozpoczęliśmy dzisiejsze atelier i tak to już niestety ze mną jest. Nie potrafię powiedzieć nie Bowiemu, więc kiedy tylko pojawiła się w tej audycji okazja, to jeszcze raz sięgnęliśmy po twórczość mistrza. A to też płyta, która ma już swoje miejsce w historii muzyki, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji. Wracamy na Siamese Dream, słynny album Smashing Pumpkins. The Smashing Pumpkins, najpierw Soma, z tej płyty, która dała grupie wielki sukces. Sukces, który przyszedł, kiedy już na dobre na świecie rozpętało się szaleństwo na punkcie takiego właśnie głośnego, gitarowego, brudnego grania, któremu jednak Billy Corgan nadał jeszcze po pierwsze mocno osobisty, a po drugie także często dość liryczny smak. To była Soma z płyty Siamese Dream. A przed chwilą słuchaliśmy By Starlight. To już prawie zamknięcie tej wielkiej produkcji, 28 utworów, jaką była płyta kolejna, Melancholy and the Infinite Sadness. A gdzieś między tą melancholią i tym nieskończonym smutkiem przyszły wszystkie zdarzenia powiązane z tym słynnym hasłem Sex, Drugs and Rock'n'Roll. I chociaż Corgan jak tylko mógł starał się ocalić ten zespół od takiego właśnie typowego, schematycznego rozpadu, jaki w końcu i ich dopadł, to sam nie był bez winy, gdzieś po pierwsze rozliczający się ze swoimi demonami, z trudnym dzieciństwem, nie radzący sobie też do końca ze sławą, popularnością, z najróżniejszymi dziwnymi sytuacjami, które przytrafiały mu się w tym życiu osobistym, chociaż muzyka, której słuchaliśmy przed chwilą, pochodzi już z momentu, kiedy był w stabilnym, szczęśliwym związku, do którego teraz zmierzam, bo za chwilę, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie z muzyką Smashing Pumpkins, posłuchamy po prostu pięknej piosenki miłosnej, o dobrej, spełnionej, szczęśliwej miłości. To był czas, kiedy grupa Smashing Pumpkins po pierwsze żegnała się z tą dekadą, z latami 90., a po drugie także z tą falą szaleńczej popularności, ale za to w jakim wspaniałym stylu. The Smashing Pumpkins, Stand Inside Your Love. A na do usłyszenia dziś w atelier piosenka Nie mogę w to uwierzyć, której jeszcze nigdy nie słuchaliśmy wspólnie o poranku. A to przecież właśnie o tym utwór Morning z ostatniej płyty Becka. Dziękuję, Anna Gacek. There's nothing left to say.